Тому Вікторія забігала зрідка і делікатно намагалася уникати розмов про квартиру і про Арсена. Смішна. Хіба від цього щось зміниться? Софія носила жалобу за Арсеном, але не чорну. Чорно було тільки в її серці. Одяг її був весільно-веселим, білим і блакитним. Десь у Дюма вона вичитала, що жалоба королеви білого кольору. Весільне вбрання Меланки було голубого шовку, а блакитне так пасувало до її очей. Софія жодного разу не була на цвинтарі. Вона навіть не знала, де Арсен похований. Він не похований. Він захований від неї. Шукати не хотіла. Вона і так не змогла сумістити несумісні поняття. Арсен і смерть. Хіба ж якийсь горбик землі, плита чи червоний стовпчик із зірочкою був тим, що залишилося від її Арсена? Ні, зовсім ні. Плакати над цим горбочком, носити квіти, прикрашати його. Ці зворушливі для сторонніх атрибути горя не для неї. Вона не має на них права, бо вона йому ніхто. Тільки у їхніх серцях жило це почуття. І тільки в серці воно залишилося, у її, Софіїному серці. Вона ще довго усвідомлюватиме, ким був для неї Арсен, що він їй залишив. Бо залишив більше, ніж спогади. Він зробив її іншою. От тільки якою саме, Софія досі не знала. Одного недільного дня у червні під Софійним вікном почувся звук автомобільного двигуна. Машина? Дивно. Хто б це міг бути? Софія визирнула у вікно. Немов окропом облило її з голови до ніг. Біла Лада? Арсенова? Ні. Так, це була його машина. Вона б упізнала її з тисячі. З машини вийшов Череватько із чималим пакунком в руках і попростував до її дверей, наче добре знаючи дорогу. «Добрий день у вашій хаті! Приймайте гостей!» «Як поживає наша черниця?» – бадьорим веселим голосом сповнив він кімнату. «Та тут у вас і сісти ніде. Нічого, зараз поправимо». Він ухопив своїми ручиськами стіл з кухні і поставив його біля дивана. З пакунка з'явилася пляшка коньяку, пляшка шампанського, ковбаса, шпроти, цукерки. Словом, весь звичайний райкомівський дефіцитний набір. Наталочка підбігла до столу. «Мамусю, а можна шматочок ковбаски?» Не виривати ж з рота дитині, яка тепер сиділа на картоплі й макаронах, ковбасу та рибку, до яких вона так звикла за минулі місяці, коли в холодильнику Софії не переводилися ці смачні, але недоступні простим смертним продукти. Софія накрила стіл скатертиною, поклала серветки, чарки з богемського скла, порізала сир, ковбасу, поставила варити картоплю. Вона зустріла Череватька спокійно, наче давнього приятеля. Він знав про їхні стосунки з Арсеном. Довго працював із ним, начебто був йому другом. Тому Софії, змученій необхідністю мовчати, хотілося відверто, вже не криючись, поговорити з людиною, яка була